Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 stycznia, minęła 7. Karolina Koźnińska, zapraszam na serwis Trójki. Już jutro zrobimy zakupy w centrach handlowych, odwiedzimy też galerie czy muzea. Nawet 30 tysięcy złotych kary za otwarcie lokalu mimo pandemii, policja ostrzega, nie będzie taryfy ulgowej. Nord Stream 2 w ogniu krytyki dziennika Der Spiegel. Galerie handlowe od jutra otwarte dla klientów. Swoje podwoje otworzą także muzea i galerie sztuki. Na częściowe odmrożenie gospodarki pozwoliła względna stabilizacja liczby zakażeń koronawirusem. Teraz rozpoczynamy etap odpowiedzialności, od którego wiele zależy, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Etap odpowiedzialności będzie obowiązywał do 14 lutego, czyli to kolejny okres, po którym będziemy podejmowali decyzje, co dalej, obserwując oczywiście cały czas nie tylko sytuację w zakresie dziennych zakażeń, ale również sytuację w zakresie zgonów, sytuacji międzynarodowej, monitoring mutacji wirusa, czy będziemy stwierdzali ich zwiększenie. W związku z intensywną transmisją wirusa w takich miejscach jak siłownie, kina czy restauracje, miejsca te pozostają zamknięte do 14 lutego. Część przedsiębiorców tłumaczy, że nie ma wyjścia i mimo zakazów od jutra otworzy swoje biznesy. W takich sytuacjach policja będzie stanowczo reagować, ostrzega komisarz Monika Kosiec z Policji w Koszalinie. Jeżeli będą docierały do nas informacje, tak jak dotychczas, że niektórzy właściciele lokali gastronomicznych bądź punktów, które są decyzją rządu zamknięte, będą planowali otwarcie, że któryś z właścicieli łamie obowiązujące przepisy, policjanci będą podejmowali interwencje i materiały, które zostaną przez nas sporządzone, będą przekazywane do koszalińskiego sanepidu. Kara za bezprawne otwarcie lokalu to nawet 30 tysięcy złotych i utrata wsparcia z rządowej tarczy finansowej. Ostatni dzwonek dla przedsiębiorców. Jeszcze tylko dziś można składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS za listopad ubiegłego roku. Taką możliwość daje tarcza antykryzysowa 6.0. Wniosek składamy wyłącznie przez internet, poprzez platformę usług elektronicznych ZUS. A kto może liczyć na wsparcie, powie Arkadiusz Augustyniak. Na zwolnienie z konieczności opłacania ZUS-u za listopad mogą liczyć m.in. przedsiębiorcy sprzedający odzież, wyroby skórzane i obuwie w wyspecjalizowanych sklepach oraz na straganach i targowiskach. Wsparcie dotyczy też m.in. taksówkarzy, restauracji, fizjoterapeutów oraz placówek edukacyjnych, obiektów kulturalnych i sportowych. Aby otrzymać wsparcie, przedsiębiorca będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, czy otrzymał pomoc na ratowanie, której nie spłacił, lub pomoc na restrukturyzację, której nadal podlega. Konieczna będzie też odpowiedź na pytanie, czy otrzymał już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Wstrzymać budowę Nord Stream 2, pisze dziennik Der Spiegel. To projekt szkodliwy dla Niemiec i antyeuropejski. Gazeta pyta, dlaczego niemiecki rząd miałby wspierać rurociąg, który byłby korzystny dla rosyjskiego reżimu i utrudniał relacje z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Z Berlina Wojciech Osiński. Czytamy, że ekonomiczny zysk płynący z finalizacji Nord Stream 2 okupiony będzie stratami w stosunkach z USA i ważnymi partnerami w Unii. Ten projekt jest obecnie najbardziej wstydliwym problemem rządu federalnego, podważającym jego zdolność do prowadzenia rozsądnej polityki zagranicznej, pisze Mathieu von Roy. Redaktor Spiegla uważa, że decyzja o ukończeniu gazociągu Nord Stream 2 z politycznych względów jest wątpliwa, ponieważ osłabia wspólne stanowisko Unii w sprawie sankcji wobec Moskwy. Ta inwestycja potwierdza opinię tych, którzy określają Niemcy mianem dwulicowego hegemona, mówiącego wiele o europejskich wartościach, choć myślącego tylko o własnych interesach, stwierdza komentator. Tygodnik przypomina o tym, że jednym z akuszerów projektu Nord Stream 2 jest były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który w ostatnich wywiadach podkreśla, że dobre stosunki z Waszyngtonem należą do przeszłości, bez względu na to, kto akurat zasiada w gabinecie owalnym. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Polska śniegiem zasypana, wszędzie zrobiło się biało. Wczoraj opady śniegu w całym kraju były wyjątkowo intensywne. Dziś białego puchu przybędzie już tylko miejscami, jak mówi synoptyk Grzegorz Walijewski, jedynie symbolicznie. Śnieg w niedzielę ciągły będzie prognozowany w górach, w Tatrach oraz w Bieszczadach. Natomiast w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim tam prognozowany jest przelotny opad śniegu, a przyrost pokrywy śnieżnej rzędu do 3 cm.

krzyknął: Błagam, niech ktoś powie. Ja, Bartymeusz, pytam się. Gdzie się śpieszycie? Gdzie biegniecie? Kto was pociągnął na ten szlak? Co wy widzicie? Co czujecie? Powiedzcie, ślepy wołał tak. I słyszy starca głos, Zbawiciel. Na oczy jego kładzie dłonie swe. I wzeszło słońce w jego świecie. I pierwszy w jego życiu dzień. Kiedy ujrzał uzdrowiony, Jezusa oczy zapatrzone gdzieś, to choć już widział świate strony, zrozumiał, że wciąż ślepy jest. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz? I co czujesz? Powiedz mi, ślepy wołał tak. Poszedł żebrak w ślad za Panem, bo tajemnicę jego zgłębić chciał, zobaczyć nigdy niewidziane miasta niebieskie, nowy świat. I ty, co dłoń masz wyciągniętą, zobacz korowód, który zmarł, by żyć. Zobacz tych wielkich, małych świętych. Zostaw żebraczy wór i krzycz. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz i co czujesz? Powiedz mi, ślepy wołał tak. Pytania do świętych. Krzysztof Antkowiak, słowa ksiądz Piotr Pawlukiewicz i płyta. I tak powstała płyta Zostanie mi muzyka. To nietypowy trochę utwór, bardziej melorecytacja? Tak. To jest utwór, który chciałem tak zakończyć tę płytę właśnie, jakby żeby powiedzieć ten tekst. Nie znalazłem na niego recepty, żeby go zaśpiewać i jakoś poczułem, że chcę go powiedzieć po prostu. A zadawał pan sobie pytania, czy to by się spodobało? Co by powiedział? Oczywiście, że sobie zadawałem pytania, ale jakby zaufałem tej sytuacji, temu, że robię to, że mam otwarte drzwi z tym, co robię, po prostu od księdza. A miał pan takie wrażenie czasami, że on gdzieś tam z góry uśmiecha tak, się i mówi, tak, miałem, dobrze jest. Miałem często takie momenty, jak sobie tworzyłem. Tym bardziej, że część tej płyty powstała w takim totalnym pierwszym naszym zamknięciu, tak? To też było doświadczenie dosyć szczególne. I myślę, że dla każdego z nas ten pierwszy moment tego kwietnia poprzedniego roku, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci w domach i nie wiedzieliśmy, z tym tak naprawdę mamy do czynienia. Kiedy zorganizowane były koncerty na pół roku, kupiony sprzęt, sprzedane bilety i nagle wszystko pada. Wszystko zamarło jakby i wszystko się tak odwróciło gdzieś tam, no, bardzo się pozmieniała nasza rzeczywistość, ale ten pierwszy, pamiętam, czas był taki, że faktycznie wszyscy nie wiedzieliśmy, z tym mamy do czynienia, ludzie się bali też, a ja jakoś sobie tworzyłem, po prostu jeździłem sobie do pracowni, zamknąłem się w tych czterech ścianach swojej pracowni i tworzyłem. I to też pewnie miało wpływ na tą płytę, teraz jak o tym myślę, no to na każdym z nas myślę, że to jakieś piętno odcisnęło, tak, ten czas. Mhm. I cały czas zresztą odciska w tej chwili, ale to jest jakby rozmowa na inny temat. Na taka ten... płyta trochę z zamknięcia? Tak, tak, płyta taka z zamknięcia, dokładnie. I trochę się otworzyło to już, jak się zrobiło ciepło, tak, powiedzmy czerwiec, lipiec, to jak kończyłem płytę, to już była taka, że pamiętam, że nawet na basen sobie chodziłem i poczułem takie otwarcie, bo już się zrobiło ciepło i trochę się poluzowało wtedy. I ta końcówka tej płyty była już tworzona takiej większej wolności, tak? Taką jasnością większą dźwiękową. Z jasnością i z takim też, no, to jak tworzymy, to jest bardzo, to jest jakby nieodłączne z tym, jak żyjemy, tak? I co nas otacza. Tego nie da się rozdzielić, po prostu jesteśmy tym, kim jesteśmy w danym momencie, bo czujemy tak świat, bo to, co nas otacza, ma wielki wpływ na nas po prostu i tak samo też na twórczość, więc część tej płyty, tak jak mówię, powstała w takim zamknięciu i to też ma wpływ na to, jaka ta płyta jest pewnie. Mhm. Nie wiem, czy dobry, czy zły, ciężko mi to oceniać, ale na pewno jakiś tam. Czy ksiądz Pawlukiewicz opowiadał panu historię powstawania tych tekstów? Czy wiedział pan, do jakiej sytuacji pan komponuje? Bardziej się domyślałem potem, bo nie było szans, żeby go zapytać, a chciałem o wiele rzeczy go zapytać. I ten dobór tych tekstów też nie był prosty dla mnie, bo ja wybrałem to, co jakby tak intuicyjnie poczułem, że... 7 jego tekstów. Tak, tak, tak. I to były właściwie, można powiedzieć, że więcej z tych tekstów już bym chyba nie podszedł do nich. To były te rzeczy, które ja poczułem, że chcę do nich coś zrobić, że jestem w stanie coś do nich zrobić. No i dlatego tak zrobiłem właśnie, że a reszty już nie. Reszty już czułem, że albo to jest, one się bardziej nadają na właśnie jakąś recytację. A czy one były trudne do interpretowania? Te sylaby, rytmy? Tak. Komponowanie. Niektóre tak, mhm. Niektóre były trudne. Na przykład pamiętam, że... To znaczy, paradoksalnie najtrudniejsze był chyba... Taka była zwrotka w tym utworze Miesięczna Włosa. I tam jest coś takiego: niedźwiedź ci miodu plaster chciał przynieść z leśnej barci, lecz zniszczył pszczeli monastyr i teraz drży, że go skarcisz. To jest dosyć karkołomna sytuacja do śpiewania. Cóż, Stefanie, łatwo tak żyć w bezrzędnym stanie. dokładnie, ale to było trudne. Natomiast jeśli chodzi o tekst księdza Piotra, to taki jest utwór Obecność. I tam z nim miałem trochę takich problemów, ale generalnie nie. Generalnie można powiedzieć, że jakoś tam się udało przez to w miarę bezboleśnie przejść. No, są to trudne teksty. To nie są teksty piosenek takich typowych, tak? Jak jesteśmy przyzwyczajeni, że to jest zwrotka, tu refren. A może właśnie to są takie piosenki, ale takie, do których już nie jesteśmy przyzwyczajeni, bo wszystko stało się takie łatwiejsze i mniej refleksyjne. One są takie głębokie, trudne do posiedzenia i pomyślenia. Myślę, że tak, że jest tam miejsce na jakąś refleksję, na jakieś zastanowienie się, od czego odwykliśmy pewnie trochę. Nawiązuje do jakichś takich czasów, kiedy jeszcze słowo ważyło więcej, no. Obecność. Kolejny utwór. Malutki chłopiec szuka serc odeszły, by w złudzeniu trwać. Przejęty strachem oczy patrzą gdzieś w ogrójca ciemność, ciemność dnia. Patrz, podejdź tu, poznajesz tę zdradzoną twarz. Poznajesz pot, którego czerwień tak miesza się ze łzą. To jest on, w ramiona bierze pustki krzyż. Gdy ty śpisz, gdy wszyscy dobrze śpią. ścianę wsparta, serce wstrząsa nią. Na oczy siwy kosmyk padł. Wtuliła się w płód ściany, cała drżąc. Ktoś przeszedł i niewiele zgadł. Patrz, podejdź tu, to nie jest Szymon, to jest mur. Słyszysz ten huk, upadki wszystkie trzy obok dzieją się. Kiedy ty już z pola wracasz niosąc plon, nie zmusi cię ani żołnierz, ani on. Ramiona rozwarł, w dłoniach błyszczy szkło. Na starej twarzy brud i krew. Przez wykrzywione usta płynie zło. Maleńki krzyżyk zerwał się. Patrz, podejdź tu, poznajesz dawnych rysów blask. On biały strój i białą książkę miał. Teraz już na obu spada śmiech i gniew. Ty nie śmiej się, ty chustę w ręce weź. Lustro patrzysz, umęczona twarz, korona fałszu, jak cierń tkwi. I śmiech jak blizna, i czerwony płaszcz. Oprawców nie ma, jesteś ty. Spójrz jeszcze raz, poznajesz, to jest włóczni ślad. Na dłonie spójrz, stygmaty złotem bite, żywo krwawią tam. Pomóż mu zmartwychwstać w tobie. On toczy bój, ze śmiercią w tobie płyń. Dostałem kiedyś, zanim istniały komputery, list na 6 stron maszynopisu bez żadnej pomyłki. Powiedziałem, tą kobietę to ja chcę spotkać. I ona powiedziała mi taki tekst, proszę się nie za. Ja osobiście i moje środowisko nie mamy pretensji jakiegoś szczególnego buntu, żalu, wściekłości, że ksiądz jakiś pije za dużo. No oczywiście modlimy się za tych księży, że tam ma jakąś kobietę. Ja mam do księży jeden zarzut. Osobiście mam zarzut do księdza z mojego proboszcza, że on nigdy ze mną nie chce pogadać. Przysiędza, ja bym chciała tak usiąść z proboszczem, to jest moje marzenie, zrobić kawę i mu poopowiadać o mężu nieboszczyku, o reumatyzmie, który mam. Ja wiem, że go to nic nie interesuje, wiem, że to nic go by nie interesowało, ale pogadać mu, a może byśmy jakiś wspólny temat znaleźli. Proszę Państwa, najtrudniej jest dać serce, najtrudniej jest przyjść do kogoś i pogadać, posiedzieć, dać siebie, dać właśnie swój czas. Pieniądze są nieraz potrzebne, ale kiedyś był wywiad z żebrakiem przed kościołem katedralnego w Warszawie i zapytała go redaktorka, ile pan wyciąga tak. A on mówi, w niedzielę to 200 zł. 200 zł pan zarabia w niedzielę, w jeden dzień? No, a jak to się dzieje, że pan tak zarabia? Bo ludzie są głupie, powiedział żebrak spod katedry. Więc ten list tej emerytki, żeby mieć czas dla siebie, powinniśmy mieć czas dla parafian, wy powinniście mieć czas dla cioci, wujka, sąsiadki, żeby mieć czas. Mieć czas, żeby dać serce w różnej formie, nie tylko tej najłatwiejszej materialnej, żeby to był taki grosz rzeczywiście z serca. Nieprzemyślana pomoc, nieprzemyślane działanie może przynieść skutki. Jezus też nie wszystkich uzdrowił, nie z wszystkimi chciał rozmawiać nawet. Do Heroda nie odezwał się ani słowem. Powiedział, że to jest cyrk, który z niego chcą robić, a nie poważna dyskusja. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz i Krzysztof Antkowiak. Każdy ze swojego wymiaru. Muzyka, aranżacje, instrumenty klawiszowe, fortepian. To powróćmy jeszcze chwilę do tej przeszłości. Jest pan z wykształcenia pianistą klasycznym, a spotykał się pan z pytaniami, aha, no dobrze, pianista klasycznym, no ale czym się zajmujesz? Oczywiście. Oczywiście, że tak. Wiele razy mnie to spotkało, że co robisz, jestem pianistą. Aha. No dobra, a co robisz w ogóle w życiu w takim razie? Oprócz tego, że jesteś pianistą, z czego żyjesz? No, tak jest, no. Pianista klasyczny jakby, jeżeli nie jest wybitnym pianistą, który gra koncerty, recitale, no to zazwyczaj jest pedagogiem, tak? Uczy w szkole, no bo... A brał pan to pod uwagę od dziecka, że to jest właśnie fortepian, ta miłość? Że będę pianistą koncertującym, konkurs Chopinowski, Czajkowski, konkurs Rubinsteina. Nie było takich planów. To było bardziej tak, że tato zobaczył, że bardzo mnie ciągnie do pianina już od małego. I ponieważ widział, że mam dryg do tego, że po prostu chcę grać, no to zapisał mnie do szkoły muzycznej. I właściwie nikt nie planował. Raczej miałem taki dom, w którym rodzice obserwowali gdzieś tam, myślę, do czego mam predyspozycję. I tato też jakby dbało o to, żebyśmy z bratem dużo sportu uprawiali. Więc ja jakby taki byłem trochę rozdarty pomiędzy trochę tenisa, którego uwielbiałam do dzisiaj, piłkę nożną, a gamy. Dokładnie, a gamy, które były nudne. No wiadomo, że były nudne. Dla dziecka to jest nudne, ale trzeba to ćwiczyć. Gamy i pasaże, koszmar, a tu piłka. Dokładnie, człowiek chciał pograć w piłkę, a tutaj trzeba było gamy ćwiczyć. No ale co zrobić? No, wszystko wymaga jakiegoś poświęcenia, tak, w życiu. I ten fortepian pan sobie ukochał, że to był ten instrument, tak, nie inny. Tak, fortepian i perkusję też sobie ukochałem, bo perkusja jest takim moim takim drugim instrumentem, na którym sobie gram hobbystycznie i lubię grać na bębnach, bo to bardzo tak rozwija. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o muzykę, którą no nie klasyczną, no to uważam, że perkusja jest takim instrumentem, który każdego instrumentalista, obojętnie czy gra na basie, czy na gitarze, czy na saksofonie, to rozwija. To rozwija i rozwija też niezależność duchową, ale też coś w człowieku takiego buduje fajnego, taką energię, która się przydaje w życiu. Ale fortepian jak najbardziej to jest taki instrument, od którego zawsze się zaczyna, można powiedzieć. Znaczy ja zaczynam. Ja zaczynam od fortepianu. Nie wiem dlaczego ma też sobie takiego ten instrument, że kiedyś w domach w ogóle, tam jeszcze prababcie, praprababcie, w każdym domu praktycznie było pianino, prawda? Tak, to była ta kultura wychowania. To była kultura wychowania, ale to dlatego, że właśnie dziecko, które grało, i to wiadomo, że nie każda z tych osób, które grała wtedy, miała zostać pianistą. Tylko chodziło o to, że niezależność ruchową i też niezależność półkul się jakby wypracowywało u dziecka. To było bardzo ważne. Że granie na fortepianie dawało rozwój. No teraz mam wrażenie, że trochę niestety już to nie jest ważne. Jeszcze w Szwecji jest tak, że dzieci się uczą chyba w podstawówkach, przynajmniej tak było 10 lat temu, że dziecko mogło sobie wybierać instrument w podstawówce, na którym chce grać. Na przykład trąbkę, flet, klarnet, nie wiem, waltornie, puzon. I Szwedzi są bardzo takim umuzykalnionym, można powiedzieć, narodem. Miałem okazję tam trochę być w Sztokholmie, nagrywać tam trochę pracować ze Szwedami i oni faktycznie są muzycznie w fajnym miejscu. Szkoda, że w Polsce tak nie jest. Gdyby pan miał zaprezentować słuchaczom jakiegoś kompozytora muzyki serio, jak to dzisiaj nazwę, którego pan do dzisiaj słucha, który może pana inspiruje, to kto to by był? Z klasyki? Mhm. Ja uwielbiam Góreckiego, Czajkowskiego. Proszę bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdy księżyc w stawie pląsa, a w trawie chłód i rosa, idzie Tatrami srebrna, miesięczno włosa. Księżyc i łzy o miesięcznia, trawy do nóg się chylą, a jeszcze rosy tęcza i las mocarny Babilon. Bo i gwiazdy w niebie, dla serc i oczu drogowskaz, bądź nam łaskawą w potrzebie, Matko Boska. Byłaś niebiańskie miasto, bez pożegnania z nikim. Tam na nas patrzyłaś gwiazdą w warkoczu Bereniki. A my ci w darze oczy i serca złoty grosik. Spójrz, księżyc łąką się toczy i osty przed tobą kosi. Niedźwiedź ci miodu plaster chciał przynieść z leśnej barci, lecz zniszczył pszczeli monastyr i teraz drży, że go skarcisz. I żądła w łapie bolą i w głowie kosmatej troska. Ulituj się nad niedolą, Matko Boska. Ty jak srebrzysty opar płyniesz nad serwy strome. I cisza jest głęboka i śniegi nieruchome. Skinieniem świętej dłoni powstrzymuj głazy chwiejne. Niech światło spłynie po niej nadzieją w beznadziejne. Spokojem w udręczenie, w blask zorzy co nie zgaśnie. A zabłąkane cienie na swoje przyjmij płaśnie. W czasie zakazanego owocu i pada śnieg, czuł pan presję, że powinien nadejść kolejny przebój, czy że bardziej zaszufladkowano pana i teraz musi się pan z tego wyrwać? Czy było tak faktycznie, że przez pewien czas czułem się zaszufladkowany, już mając 18 czy 19 lat, już mając swój zespół, robiąc inne rzeczy, za wszelką cenę chciałem udowodnić ludziom, że jestem już innym, tak jakby walczyłem z takim demonem trochę, jakby swoim własnym, tak? Z takim właśnie zaszufladkowaniem. I to było, mierzyłem się z tym parę lat. Udało Teraz jak się? Na to patrzę, to tak, trochę mi to zajęło. Trochę mi to zajęło. Zanim się pogodziłem z tym, że w świadomości ludzi to było tak silne, że bardzo ciężko będzie mi to przebić czymkolwiek. I tak naprawdę nie, jakby to też nie chodziło o to, żeby to przebijać, tylko żeby właśnie, żeby robić inne rzeczy i jakby no... Ja nie mam wpływu na to, jak pewne rzeczy są postrzegane przez innych, no bo mogę jedynie tworzyć i tyle, więc, ale był taki moment faktycznie przez parę lat, że mnie to irytowało, że tak jest, że czułem taką niesprawiedliwość, że właściwie dlaczego to jest takie silne w świadomości ludzi, nie potrafiłem tego zrozumieć chyba. Publiczności zawsze wydaje się, że wystarczy mieć talent. Wystarczy? Myślę, że nie, że potrzeba dużo pracy w tym wszystkim i jakiejś takiej świadomości tego, że praca jest w tym wszystkim bardzo ważna, że sam talent nie wystarczy w żadnej dziedzinie, wydaje mi się. Ani w sporcie, ani w muzyce sam talent to jest nawet dużo. Nawet najgenialniejszy nie wystarczy. Trzeba pracować i trzeba się się rozwijać nie tylko na tym polu, ale ogólnie myślę, że człowiek się powinien rozwijać na jakiś tam na paru płaszczyznach, żeby to wszystko ze sobą jakoś tam grało. Tak myślę. Zostanie mi muzyka. To powód, pretekst, dla którego spotykamy się dzisiaj. Czego nauczył się pan od księdza Piotra Pawlukiewicza? Tego, że kiedy się skupiamy na drugim człowieku, a nie na sobie, to tak naprawdę to nas ulecza. Bo miałem okazję być przez parę dni z księdzem. Zawiozłem księdza w ostatnią podróż, jak się potem okazało. To było tak, że wydawnictwo z Nowego Sącza, które wydawało książki, zaproponowało coś takiego, że chciałoby zrobić taki wywiad rzeka z księdzem. Ksiądz powiedział, nie zgadzam się na wywiad rzekę, tylko na wywiad, to będzie wywiad strumyk. I tak naprawdę pamiętam, że długo namawiałem księdza do tego, żebyśmy tam pojechali, bo czułem, że takie wyrwanie się z tych jego czterech ścian, w których był praktycznie przez ostatnie lata, nie opuszczając ich, może tylko na wizyty w szpitalu, byłoby dobre dla niego. No i w końcu udało mi się go namówić, wzięliśmy wózek, zapakowałem go do samochodu i pojechaliśmy do Nowego Sącza. I pamiętam, że ten czas dla mnie był takim czasem, kiedy ja naprawdę się, no jakby opiekowałem księdzem, tak, przez te parę dni. To była dla mnie taka nauka tego, że jeżeli dajemy siebie drugiej osobie, oferujemy bezinteresownie swój czas po prostu i swoją uwagę, atencję, nie wiem, siebie, to tak naprawdę uleczamy siebie. No. W kościele było dużo smutku, dużo takich tendencji właśnie adoracji krzyża, pokuty, wyrzeczenia się. Natomiast chyba za mało mówiono o radości, albo mówiono o radości, ale trochę innej. Dziś jeszcze sporo w kościele tego zostało. Ja pisałem pracę magisterską o muzyce w kościele i chodziłem na sakrosągi i widziałem, że jak nawet młodzi ludzie, śpiewając o radości, nie potrafili się radować na scenie. Pytasz mnie, skąd mam ten entuzjazm? Pytasz, skąd... Świetnie wychodziły piosenki Krzyż, Golgota, Krew, ale radość pokazać. Proszę Państwa, radość jest trudno pokazać, bo w radości ja się otwieram. W smutku się zamykam. Przyjdę do kościoła i nikt nie wie, co ja myślę. A w radości, śmiechu, nawet nie panujecie trochę nad sobą. Kobiety są zagadkowe przy śmiechu, bo robią ho, ho, ho, ho, ho, ho. Czy wy się boicie, że coś wleci, czy że coś wyleci? Ale to jest dla mnie tajemnica. Tym niemniej brakuje nam, nie wiem, czy to w kościele polskim, czy europejskim. Mój kolega był w Stanach, przyszedł na mszę świętą, taką zwykłą, to chciałem powiedzieć, do normalnego kościoła, do normalnej parafii, trzech studentów, dwie babcie, policjant na mszy świętej i odpowiadający ciemnoskóry kapłan powiedział, alleluja! A babcie odpowiedziały, alleluja! U nas jest inaczej. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami, z duchem twoim. W górę serca, wnosi mnie do Pana. Kiedy się patrzy na ludzi w kościele, kobiety są zmęczone, a faceci są znudzeni. Chrześcijaństwo bez radości nie jest chrześcijaństwem. Świat wyciszył się o jedno dobre słowo. Jak ty to pomieścisz, nasza ludzka głowo? Jak ty serce zniesiesz ciszę, w której nigdy nie usłyszysz takich prostych słów, tak bardzo prostych. Nie usiądzie, nie wypije kawy z mlekiem i nie przejmie się nieważnym nic człowiekiem. Już życzliwie nie nakrzyczy i nie będzie się nie liczył z tym, co innym dać, dać kiedy pragną. Gdzie odchodzą ziarna złote? Dobre były tak jak chleb. Co zostawisz nam na potem, kiedy przyjdą czasy złe? Panie, gdzie twój biały dom? Gdzie na progu czekasz na nich? Gdzie prowadzisz ich ku drzwiom? Niech się stanie wola twa. Szarym wróblem nie przełamie się już chlebem, nie pomoże temu, który jest w potrzebie. I już brwi nie zmarszczy srodze i nie powie, moi drodzy, bo do brzegu już

Bo ksiądz generalnie no, był człowiekiem, który uwielbiał też żartować, był taki pełen poczucia humoru fajnego, czasami abstrakcyjnego, absurdalnego, który bardzo lubię. Lubił też Woody'ego Allena, jego takie też specyficzne poczucie humoru. Lubił polskie komedie, uwielbiał, znał dużo kawałów. Taki, dużo ludzi go kojarzy jako takiego właśnie księdza, który też lubił rozśmieszać i tak dalej. A on miał w sobie tę taką drugą warstwę, takiego bardzo wrażliwego gdzieś człowieka, takiego bardzo gdzieś też pełnego melancholii. I myślę, że w tych tekstach to jest gdzieś wyczuwalne, także fajnie, że być może się udało po prostu pokazać jakby inną twarz, której właśnie ludzie go nie znali. Kiedyś byłem w domu sióstr franciszkanek misjonarek Maryi i siostra wprowadziła mnie do pokoju i mówi: "Przysiędza, my mamy tu chłopców upośledzonych. Oni niekiedy strasznie krzyczą, dostają ataku takiej jakiejś padaczki, szały. Niech ksiądz będzie jakoś uszczędzony, że to nic się strasznego nie dzieje." Ja mówię: "Dobrze", chociaż tak się niepewnie poczułem. A dzieci były urocze i to myśmy dla nich byli chyba większym postrachem. Jak tylko z moim bratem przyjechałem do tego domu opieki społecznej prowadzonego przez siostry, podszedł do nas chłopiec, do mojego brata, powiedział: "Dzień dobry panu, dzień dobry. Przepraszam, czy pan planuje umrzeć jakoś?" Mój brat powiedział: "W najbliższej bliskości nie. Bo gdyby pan umarł, to proszę zostawić mi swoje brille." On chciał mieć strasznie okulary i czekał, aż ktoś umrze. Proszę państwa, jaka to dojrzałość osobowościowa. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, dla pana. No, przyjaciel. Zamknijmy naszą opowieść piosenką "Na chwilę, kiedy chciałbym już odejść z tego świata", czyli modlitwa. Akurat o tym tekście wiem od księdza, że powstawał, kiedy miał bardzo trudny czas, gdzieś był w zamknięciu i miał bardzo duże wątpliwości, czy jest we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Po prostu tak bym powiedział. Że walczył ze swoimi demonami wtedy. Krzysztof Antkowiak i ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Czy aby ta płyta pozwoliła innym również walczyć ze swoimi demonami? Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego życzeń. Dziś słyszałem śmiech, ktoś powiedział ci nie. Przed świątynią stawiają znów kram. Komuś kiwa się stół, składa papier na pół. Gniecie wers, pokój mój daję wam. Wiem, że dla mnie stworzone są kwiaty. Wiem, że dałeś mi siostrę i brata. Wiem, że ścielisz mi morze i ląd. Ale panie, chciej zabrać mnie stąd. Tam, gdzie ty, gdzie mój dom. Szarych serc, szara krew, słychać szum starych drzew. Czy gdzieś jeszcze jest świat pełen barw? Tunel jutrzejszych dni wciąż zaprasza, by iść. Wokół mnie ciągle trwa wielki pad. Wiem, że dla mnie stworzone są kwiaty. Wiem, że dałeś mi siostrę i brata. Wiem, że ścielisz mi morze i ląd. Ale panie, chciej zabrać mnie stąd. Tam, gdzie ty, gdzie mój dom. Czarna sól traci smak i światłości wciąż brak. Drogowskazy obraca dziś wiatr. Znowu ktoś czystą dłoń drżąc wyciąga po broń. Tylko silni trafiają na kadr. Wiem, że dla mnie stworzone są kwiaty. Wiem, że dałeś mi siostrę i brata. Wiem, że ścielisz mi morze i ląd. Ale Panie, chciej zabrać mnie stąd. Tam, gdzie Ty, gdzie mój dom. Pieśni już zamilkł dom, berło wsparte o tron. Tańcząc ktoś stanął w kałuży krwi. Został z tyłu kraj łez, barwny raj blisko jest. Głos się łamie, to belia z nich drwi. Wiem, że dla mnie stworzone są kwiaty. Wiem, że dałeś mi siostrę i brata. Wiem, że ścielisz mi morze i ląd. Ale Panie, chciej zabrać mnie stąd. Tam, gdzie Ty, gdzie mój dom. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Wielu obserwatorów dokonuje porównań pomiędzy rozwojem sytuacji w Polsce, Irlandii i Hiszpanii i wyciąga pesymistyczny wniosek, że także i u nas katolicyzm stoi na z góry straconej pozycji. Oczywiście taki rozwój wydarzeń jest możliwy, pod warunkiem, że sternicy rodzimej Łodzi Piotrowej uwierzą w jego nieuchronność. Natomiast zupełnie odmienny rozwój sytuacji jest wysoce prawdopodobny, jeśli obecny stan rzeczy stanie się bodźcem do podjęcia działań zaradczych. Pisze w tygodniku Idziemy Kazimierz Dadak z Hollins University w USA i wskazuje, że należy przemyśleć kwestie finansowania Kościoła oraz postawić na rozwój katolickiego szkolnictwa. Kościół może się cieszyć daleko idącą autonomią tylko w sytuacji, gdy nie otrzymuje żadnych pieniędzy od władzy. Ten fakt stanowi podstawę autonomii i znaczenia Kościoła w USA. W latach 1945-89 wierni w Polsce byli w stanie utrzymać finansowo nie tylko Kościół jako instytucję, ale i na przykład KUL. Z tego powodu wypada przyjrzeć się Funduszowi Kościelnemu. Fundusz ten jest formą sojuszu ołtarza stronnym, związku, który nie wychodzi Kościołowi na dobre. Pieniądze na ten fundusz pochodzą z podatków i każda nieprzyjazna Kościołowi władza natychmiast wyliczy wszystkie luksusowe przedmioty nabyte przez Kościół za pieniądze podatnika. Czytamy dalej. W USA na katolickich uczelniach studiuje około 870 tysięcy młodych ludzi i to jest wielki wkład katolików w sukcesy Ameryki. Nie widzę powodów, dla których Kościół w Polsce nie mógłby skopiować tego wyczynu, tym bardziej, że jaki jest stan rodzimego szkolnictwa wyższego, każdy widzi. Oczywiście podstawową sprawą byłoby przyjęcie amerykańskiego modelu działania uczelni, systemu, w którym wszystkie stanowiska od rektora poprzez wykładowców po sekretarkę są zapełniane w drodze konkursu, a nie mianowania. Nadzór nad uczelniami musi spoczywać w rękach niezależnych rad powierników, w których osoby świeckie winny mieć szeroką reprezentację, pisze Kazimierz Dadak w tygodniku Idziemy. Głębokie zmiany społeczne i kulturowe ostatnich dziesięcioleci to swoiste trzęsienie ziemi, które nie pozostaje bez wpływu na Kościół. Czy w związku z tym i życie zakonne w kształcie, do jakiego się przyzwyczailiśmy, dobiega końca? Zastanawia się w przewodniku katolickim franciszkanin ojciec Kasper Mariusz Kaproń. To prawda, że współczesność nie nastraja optymistycznie. Wydaje się, że zło panuje dziś wszędzie i na wiele sposobów. Można mieć wrażenie, że następuje proces dehumanizacji i że wielu ludzi zatraciło własną godność. Tak jakby historia ludzkości zbliżała się do końca. Wokół jedynie oznaki nieubłaganego, śmiertelnego upadku. W ten sposób rodzi się dogmat post, który dominuje w filozoficznej i socjologicznej lekturze rzeczywistości. Mówi się zatem, że współczesne społeczeństwo i kultura są postindustrialnymi, postkapitalistycznymi, postmodernistycznymi, postmetafizycznymi. To wszystko łączy się z upadkiem pewników i odejściem od pojęcia prawdy. Są tacy, którzy mówią, że weszliśmy w epokę postprawdy, a nawet posthumanizmu lub postczłowieczeństwa, jakby nagle gatunek ludzki wymarł. Dotyczy to, pisze autor, także wiary. Stąd stwierdzenia o społeczeństwie postchrześcijańskim. To tak, jakbyśmy weszli w epokę pochrześcijańską, w której osoby wierzące byłyby reliktami minionych czasów. W tym nowym świecie osoby konsekrowane byłyby kimś na kształt zombie, dziwnymi istotami, które